dan loopt de boel natuurlijk gruwelijk vast. En dat weten we uit IJsland, waar in 1975 zo'n massale vrouwenstaking plaatsvond. Dat er een mentaliteitsverandering ontketend werd. Het kan bijna ook geen toeval zijn dat kort daarna, na 1975... als eerste democratie ter wereld IJsland een vrouwelijke leider verkoos. En deze week was er weer een massale vrouwenstaking, ditmaal in Zwitserland. En straks hoort u Rosa Kusters over die en eerdere vrouwenstakingen. En verder starten we deze week met een serie van theatermaker Mathieu Weideven, getiteld Een verborgen Surinaamse schat. Mathieu die onderzoekt daarin het leven van G.G.T. Rustwijk, schrijver, theatermaker, schilder en agitator tegen het koloniale bewind in Suriname. Een man van grote betekenis voor de Surinaamse geschiedenis, maar Mathieu had nog nooit van hem gehoord. En dat terwijl Rustwijk zijn bedovergrootvader was. Verder de column van Ellen Ombre en Nadia Bouras is onze boekenrecensent. Het is het einde van een tijdperk. Na ruim 30 jaar is begin deze maand het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag tot een eind gekomen. Het was opgericht om misdaden te vervolgen die begaan werden tijdens de Joegoslavië-oorlog tussen 1992 en 1995. Het was het tribunaal waar onder andere de Servische leider Slobodan Milosevic in het beklaagde bankje verscheen. En het tribunaal waar Ratko Mladic, die bekend stond als de slager van Srebrenica, tot levenslang werd veroordeeld. En Srebrenica-overlevende oma Mustafic die noemt het een plek van gerechtigheid. En Mustafic, die ook aan de Hogeschool Utrecht onderzoek doet en doseert over genocide-educatie, is de gast over de geschiedenis van het tribunaal en ook over de toekomst ervan. Want zoals het er nu naar uitziet, zal deze historische plek binnenkort een doodnormaal kantoorgebouw worden. Goedemorgen, Alma. Goedemorgen. Ja, kan je uitleggen wat voor plek dit tribunaal was? Wat heeft er allemaal plaatsgevonden? Dit is een gebouw van historische waarde. Ik noem het een monument op zich. Dit gebouw is verknocht aan Joegoslavië-tribunaal. Wij kunnen het niet los van elkaar zien. Het is opgericht, Joegoslavië-tribunaal is opgericht, is 1993. Dat was naar aanleiding van concentratiekampen in Prijedor in Bosnië, die een jaar daarvoor ontdekt zijn. Uitgehongerde mensen, holle ogen, achter een prikkeldraad. En deze beelden hebben de hele wereld geschokt. Dit was niet 1942, dit was 1992 in hartje Europa. Dit kunnen we toch niet toestaan. En dit was voor het eerste keer na de Tweede Wereldoorlog dat internationale gemeenschap de hele wereld dus gezegd heeft, dit kunnen wij niet ongestraft voorbij laten gaan. Zodoende is Joegoslavië-tribunaal opgericht. Al tijdens de oorlog dus. Dat is dus zelfs nog, was er ook nog de hoop van misschien om, ja, dat het iets zou kunnen betekenen om ervoor te zorgen dat die misdaden niet door zouden gaan. Dat was denk ik de boodschap ervan. Let op, er is iemand die meekijkt. Alleen de oorlogsmisdadigers op dat moment, die denken altijd dat ze onschendbaar zijn, dat ze nooit ter verantwoording geroepen zullen worden. Dus naar aanleiding van de getuigenissen van de mensen die concentratiekampen overleefd hebben aan het begin van de Bosnische oorlog, inderdaad, is het tribunaal opgericht. Ja, vervolgens zijn daar heel veel belangrijke kopstukken veroordeeld voor die misdaden en genocide begaan in Bosnië. 161 mensen zijn veroordeeld. Duizenden getuigenissen zijn veiliggesteld. In dat opzicht kun je zeggen dat het een heel erg succesvol project is geweest. En die oorlogsmisdadigers die dachten dat ze onschendbaar zijn, net zoals Poetin dat nu denkt, die zijn daar verschenen en die hebben hun straf aangehoord. Dus zoals gezegd, het is een monument op zich. En elke keer als al die kopstukken veroordeeld werden, het eerste wat in nieuws kwam was dat gebouw. Dus dat is een symbool van internationaal strafrecht. Het is symbool van gerechtigheid. Ja, en ik ben wel benieuwd, hoeveel tijd heb jij zelf eigenlijk in dat gebouw doorgebracht? In het gebouw zelf vrijwel weinig. Wij zaten meestal buiten. Maar ik vond het ook best wel lastig om oog in oog te staan met oorlogsmisdadigers. Dus ik heb wel vrijwel alle getuigenissen en overhoringen thuis gevolgd ook via beeld. Want dat werd live uitgezonden op de Bosnische televisie. Zoals gezegd, we hebben wel veel tijd buiten doorgebracht, wachtend op een uitspraak. En op een gegeven moment ontstaat daar een soort gemeenschap. Het is een hele grote Joegoslavië-tribunaal familie. Niet alleen maar nabestaanden en mensen die dat overleefd hebben. We hebben 60.000 Bosniërs hier in Nederland wonen, maar ook mensen uit Bosnië. Maar het waren ook wetenschappers, journalisten die zich bezighouden met dit soort onderwerpen. 30 jaar lang hebben we met elkaar opgetrokken. Ja. En ja, ik ben binnen vrijwel recent geweest. Dat was met veroordeling van Mladic. Hij werd veroordeeld en kreeg levenslang voor het plegen van genocide in Bosnië. En dat was 2 jaar geleden. En daar ben je dus wel bij geweest. Maar je zegt dus eigenlijk, je hebt heel vaak gezien. Dat is toch ook iets wat wel belangrijk is om te weten. Dat dus allemaal live werd uitgezonden op de Bosnische televisie. Dus daar zagen die mensen voortdurend dit Joegoslavië-tribunaal, terwijl wij het misschien heel veel Nederlands niet direct voor de geest kunnen halen. Ja, en Bosnië bijvoorbeeld heb je ook museum die hier over iets vertelt. En eerst wat je ziet is ook een foto van dit gebouw. Ja. Dus dit gebouw is eigenlijk dat monument voor het Joegoslavië-tribunaal. Ja, en als je nou kijkt naar die 30 jaar dat het heeft bestaan, dat tribunaal, wat is het belangrijkste? Wat zijn de belangrijkste momenten daarin? Ja, dat is best wel een moeilijke vraag, want voor iedereen is het weer wat anders. Persoonlijk is het voor mij natuurlijk geweest het moment wanneer Momir Nikolic, de man die mede verantwoordelijk is voor de dood van mijn vader, erkende dat hij schuldig was aan de misdaden die hij gepleegd heeft in Srebrenica. En zo zal iedereen van ons een eigen persoonlijke verhaal hebben. Maar als we even uitzoomen, dan denk ik dat er 3 momenten heel erg belangrijk zijn geweest. En dat is wanneer Karadzic veroordeeld werd en wanneer Mladic veroordeeld werd en deze laatste arrest van Stanisic en Simatovic. En ik zal even heel kort proberen aan te geven waarom dat belangrijk is. Karadzic was de politieke leider van Bosnisch-Servische separatisten. Mladic was militaire top, generaal van zogenaamde Bosnisch-Servische leger. Dus de ene maakte de plannen, gaf orders uit en de andere voerde die uit. Ze zijn beide veroordeeld voor genocide in Bosnië. Dat was een heel belangrijk moment voor alle genocideslachtoffers. Omdat dus aangetoond is dat er genocide is gepleegd en dat zoveel politieke als militaire top daarvoor verantwoordelijk zijn. De laatste arrest, Simatovic en Stanisic, die gaan over verantwoordelijkheid van de hoogste Servische functionarissen. En die arrest, die proces heeft iets als 20 jaar lang geduurd. Dus dat zegt hoe moeilijk dat was om die verantwoordelijkheid vast te stellen. Maar met deze laatste uitspraak is het dus vastgesteld dat Beurtland, Servië, oorlog van agressie, een bezettingsoorlog in buurtlanden gepleegd heeft. En dat was voor het eerste keer in geschiedenis van Joegoslavië-tribunaal dat de Servische topfunctionarissen veroordeeld zijn voor de misdaden begaan in Bosnië, maar ook in een stadje in Kroatië. En het betekent dus ook dat het was dus niet een burgeroorlog, wat soms wel eens werd gezegd, maar het zegt ook iets over, het was dus een oorlog van agressie vanuit een ander land. Ik begreep dat dat ook iets was wat meespeelde in dit laatste arrest, wat het belangrijk maakte. Dat is vaker aangetoond, dat in Bosnië geen sprake was van burgeroorlog, hè, maar dat was nooit met zoveel woorden uitgesproken. En de rechter die zei nu met zoveel woorden, dit was geen burgeroorlog. Dit was een internationaal conflict waarbij buurtland verantwoordelijk is voor de misdaden gepleegd in een andere buurtland, zoals we dat nu ook zien met Oekraïne. Ja. En de Servische oorlogspropaganda die was heel erg effectief. Dat is aan de westerse journalisten en aan de westerse wereld verkocht als een burgeroorlog. Dus dit arrest is zo belangrijk van historische waarde dat we nu eens en voor altijd dat woordje burgeroorlog niet meer in onze mond nemen. In Bosnië is genocide gepleegd en dat is toch wel wat anders dan een burgeroorlog. Ja, en dat is wel bijzonder. Dus aan het einde van 30 jaar van zo'n tribunaal dat er nog zo'n belangrijke uitspraak wordt gedaan, moet ik zeggen. Ik ben ook benieuwd, je schetst het al, maar kan je nog ietsje meer vertellen? Wat is nou precies de betekenis van dit tribunaal voor de Bosnische gemeenschap in het bijzonder? Ik weet niet of luisteraars dat weten, maar Bosnische genocide wordt behoorlijk ontkend in Servië. Officiële statement is nog steeds: het is niet gebeurd. Maar ook in Bosnische gedeelte, waar de Bosnisch-Servische separatisten het nog steeds voor het zeggen hebben, waar ze dus genocide gepleegd hebben, daar wordt die genocide ook ontkend, nog steeds. De oorlogsmisdadigers die dus veroordeeld zijn, die hebben inmiddels hun straf uitgezeten en die worden daar onthaald als helden. Om die reden is het des te belangrijker dat we wel een plek hebben waar de waarheid en gerechtigheid gezegevierd heeft. En dat is Joegoslavië, tribunaal en dit gebouw. Maar ik wil het heel graag even verder trekken. Want het gaat niet alleen maar om Bosnische gemeenschap hier in Nederland die 60.000 man telt of zoiets. Het gaat om ons allemaal. Wij moeten een keertje inzien dat het belangrijk is dat we processen en mechanismes die onze vrede bedreigen en uiteindelijk tot genocide kunnen leiden, op tijd leren herkennen. En ik zou heel graag dat willen zien als een Nederlandse, want ik ben inmiddels ook een Nederlandse burger. Wij zijn ook Nederlanders. Dat wij als Nederlanders een soort voorvechter worden van de vrede. Dat we vrede gaan beschermen. Mm-hmm. En dat kan alleen maar als we leren welke factoren bedreigen die vrede. Ja, nou ja, daar komen we eigenlijk al aan. Ja, wat er nu staat te gebeuren met dat gebouw. Het dreigt gewoon verkocht te worden aan de hoogste bieder, zullen we maar zeggen. Maar jij pleit ervoor namens ook de Bosnische gemeenschap onder andere. Het zou een museum moeten worden. Kan je kort uitleggen waarom? Wat willen jullie ervan maken precies? Ja, Bosnische gemeenschap pleit al meer dan 26 jaar voor een monument inclusief museum. Want gerechtigheid is niet alleen maar mensen die misdaden gepleegd hebben veroordelen. Gerechtigheid is ook erover leren. Dat dus die feiten die daar gedurende de afgelopen 30 jaar vastgesteld zijn, ook toegankelijk worden voor brede publiek. Niet alleen maar voor leerlingen, maar ook voor volwassenen. Dus wij pleiten ervoor dat het een vredemuseum wordt. Den Haag profileert zich als stad van vrede en gerechtigheid. In dit gebouw komen die twee begrippen samen. En naar ons mening zou dit een ideale plek zijn om juist over die gevaren en de mechanismes en de processen die vrede in het algemeen bedreigen te leren herkennen, op tijd te leren herkennen en te kijken hoe kun je dan adequaat reageren zodat dat niet uiteindelijk tot een genocide of tot een oorlog komt. Met de huidige ontwikkeling in onze maatschappij, kijk even naar xenofobie, naar discriminatie, naar hate speech, extreemrechtse beweging, noem het maar allemaal op. Dat zijn allemaal processen die uiteindelijk tot genocide kunnen leiden. En daar kunnen wij van dit stukje geschiedenis behoorlijk wat van leren. Ik ben dan toch ook wel benieuwd, hoe zou je dat vertaald zien in een museum? Wat zou je dan zien? Want ik bedoel, het zijn natuurlijk abstracte begrippen in zekere zin. Hoe zou deze plek kunnen helpen om zoiets inzichtelijk te maken? Wij kunnen het vergelijken bijvoorbeeld met het Nuremberg Museum. Die ook toen de tijd opgericht is om de oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog te veroordelen. En daar is men vrijwel laat erachter gekomen dat het toegevoegde waarde kan hebben. In 2000 hebben ze de deuren geopend voor het brede publiek. En wat we sinds die tijd gezien hebben is dat het aantal bezoekers alsmaar aan het toenemen is. Want mensen willen juist hierover leren. Wat kun je dan zien? Dan kun je rechtszaal zien waar belangrijke uitspraken uitgesproken zijn. Je kan soms ook de bewijsmateriaal, waar hebben we het dan over? Over allerlei foto's, maar ook voorwerpen, kledingstukken die gevonden zijn bijvoorbeeld in massagraven. Die gebruikt zijn gedurende verschillende processen om aan te tonen dat het niet ging om soldaten zoals Servische oorlogspropaganda dat ons wilde doen geloven, maar dat het ging om de gewone burgers. Want ja, een soldaat die heeft legeruniform aan en een gewone burgerbloesje zoals wij vandaag dat aan hebben. En heel veel van dat soort materiaal, dat soort voorwerpen is vernietigd. al. Want na zo'n uitspraak ontstaat de vraag, wat doen we hiermee? Hè? Het Joegoslavië-tribunaal is opgericht met het doel om oorlogsmisdadigers te straffen en niet om daar wat van te leren. En wij pleiten nu voor een vervolg, voor een soort transformatie. Oké, veroordelen is één ding, maar wanneer gaan we nou een keertje hiervan leren? En zoiets bestaat volgens mij in de wereld niet. Wij zouden dus ons echt op de kaart kunnen zetten als een land dat voorvechter wil zijn van vrede. Goed, het is een heel duidelijk pleidooi. Laatste ding nog waar ik benieuwd naar ben. Dit pleidooi dat is door jullie naar buiten gebracht. Wat nu? Waar hopen jullie op? Hopen jullie op dat er politici het oppakken? Of hoe nu verder? Nou, ik denk niet dat het genoeg is als alleen politici dit oppakken. Hiervoor heb je een hele maatschappij nodig. Alle lagen in de maatschappij. Wordt ook zo vaak verwezen naar politiek en naar het onderwijs. En dat is natuurlijk belangrijk. Maar we hebben het ook nodig dat brede maatschappij zich inziet hoe belangrijk dat is om deze processen op tijd te herkennen en op tijd te doen stoppen. En daarvoor hebben we en media nodig. Dus heel erg dank voor jullie uitnodiging vandaag dat we het daarover kunnen spreken. Maar ook programmamakers, theatermakers, boeken die erover geschreven worden. Dat we inzien dat vrijheid een kostbaar goed is en dat we met z'n allen daaraan moeten werken om dat veilig te stellen. Goed, oké, dan hoop ik dat we hier vandaag een begin hebben kunnen maken. Dankjewel, Alma Mustafic, voor dit gesprek. Ja, hartstikke bedankt. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Het is iets typisch Nederlands, maar niet iets waar we nou bijzonder trots op zijn. De caravan. Sterker nog, de sleurhut, zoals Joep van 't Hek de caravan ooit heeft genoemd, wordt gezien als een symbool van burgerlijkheid. Onterecht, zo vindt historicus Margien den Hertog. En zij schreef een kleine cultuurhistorie van de caravan. De titel Een thuis op wielen eerherstel voor de sleurhut. Goedemorgen, Margien. Hoi, goedemorgen. Ik ben dan natuurlijk toch wel heel benieuwd. Ben jij zelf ook een groot caravan vakantieganger? Nou ja, ik noem mezelf een busmeisje. Mijn ouders hadden vroeger een HI, zo'n Franse boevenwagen, was snackbar, zit er ook vaak in met van die ribbeltjes. En die hadden ze zelf ingebouwd. En voorin zaten drie stapelbedjes waar mijn broertje en zusje en ik in sliepen. Maar we konden daarmee wel, net als de eerste caravans, gewoon overal staan toen nog begin jaren 70. Dus op een pleintje, op een dorp in Frankrijk of midden in Parijs of aan een beekje. Dus dat had wel dezelfde idylle en ook dezelfde soort gezelligheid om met z'n allen in zo'n kleine ruimte te zijn. Ja, precies. Dus ja. Nou ja, dus het is, ik zat al te denken van, goh, het is wel goed. Het geeft je genoeg sympathie voor het onderwerp, maar ook nog enige distantie als wetenschapper om er als buitenstaander naar te kijken. Ja. Ik ben wel benieuwd, wanneer is de eerste caravan eigenlijk ontwikkeld? Hoe oud is die caravan? Nou, wat wel als een oercaravan wordt gezien, is een soort, ja, zigeunerwagen van een Engelse oud-marinearts en jongensboekenschrijver, een soort Engelse Jules Verne. Die is de eerste die zo'n wagen heeft laten bouwen om er gewoon in zijn vrije tijd iets mee te laten doen. Dus je had natuurlijk wel Sinti en Roma die en circusartiesten die rondtrokken in dat soort dingen. Maar die wonen er gewoon in. En hij trok rond om van het landschap te genieten en om zijn boeken te schrijven. En dat is een beetje opgepakt door allerlei andere Engelse upperclass mensen die heel veel vrije tijd hadden en ook heel veel geld en ook allemaal zo'n wagen lieten bouwen. En die heette dan de Venturer of de Wanderer. En de vrouw trok allemaal een soort zigeunerjurken aan. En ze trok ze mee rond. En dit is dan eind 19e eeuw? Eind 19e eeuw. Ze noemden zichzelf ook de Gentleman Gypsies. De Gentleman Gypsies. Ja, en het stopte eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog. Want deze wagens werden nog door een paard getrokken. En toen gingen al die paarden naar het front. Dus, ja. En dan heb jij in jouw boek ook, dat vind ik toch wel bijzonder, heb jij opgespoord eigenlijk de eerste caravan die in Nederland is gekomen. Wat is het verhaal daarachter? Ja, nou, het woordje eerste weet ik als historicus best wel lastig. Maar dit was wel één van de eerste. Het was een ingenieur, Dirk van Haren-Nooman, die een soort werkplaats had aan de Keizersgracht in Amsterdam. Hij importeerde een soort gek driewielertje uit Duitsland. En hij was een liefhebber van kamperen, dus hij huurde ook altijd een tent om te gaan kamperen. Dat kamperen is eigenlijk net als fietsen en voetbal overgewaaid uit Engeland. Dus van die Engelse leisure class is het hier overgenomen door de Nederlandse elite. Dus die is ook gaan kamperen. Karel Denig bijvoorbeeld is naar Engeland gegaan om te leren. Hij was kleermaker, maar hij ging kamperen. En toen is hij daarna allemaal tenten gaan naaien. En Vrouw Noman had een Belgische vrouw. En hij vond dat die kwam uit een soort mooi Belgisch ambtenaargezin. En dat, hij vond haar eigenlijk een beetje te ziek om dat met dat voor dat gehannes op de grond. Dus die dacht, ik ontwerp wel zo'n een karretje achter de auto. En dan kan zij lekker in een bed slapen. En ja. Ik heb zijn zoon nog gesproken. Dat is dus cineast Theo Harenoman. Die was toen 102, een paar jaar geleden. Hij is inmiddels overleden. En die herinnerde dit zich ook heel goed hoe fijn dat was. Dat je dan een lekker bed had. En dat je niet met zo'n primus op de grond zat. Maar een keukentje. En zijn vader had ook eerst een soort tentwagentje. En daarna eigenlijk een camper. Dus een bouwkeet met een autoding ervoor. En daarbovenop kon je dan een tent uitklappen. Dus dat ding had eigenlijk twee verdiepingen. En boven op de tweede verdieping konden dan 6 mensen slapen. Dus hij mocht altijd vriendjes meenemen. En hij vond dat heel idyllisch. En hij, op zijn 102ste jaar had hij dus nog herinneringen aan zijn vader die dan eieren met spek ging bakken. En dat ze daar dan boven wakker werden in die tent. En hoe leuk dat was. Maar met z'n 6 daarboven slapen. Dus het is ook echt nog een luxe object in die eerste jaren. Dat is natuurlijk totaal anders dan de associatie die we nu hebben met caravans. Ik kan me ook wel voorstellen, het is een upgrade natuurlijk van een tent. Dat is zeker. Zeker, ja. Maar wanneer wordt het dan iets voor de gewone man? Zoals we de gewone mens, zoals we dat nu eigenlijk zien? Ja, dat duurt toch wel even. In de jaren 30 heb je dan een paar early adapters, zeg maar. Het zijn vooral architecten en ingenieurs die dan zelf zo'n ding in elkaar knutselen. En ze worden ook wel geïmporteerd uit Engeland. Maar dan zijn ze echt heel duur. 1000 gulden, dat is echt heel veel geld. En bovendien moet je een auto hebben. En het zijn de crisisjaren, dus dat de autobezit groeit niet. En daarna heb je natuurlijk de oorlog. In de oorlog neemt de liefde voor kamperen wel toe. Want dat is eigenlijk het enige wat we nog konden doen. Je mocht niet buiten slapen. Maar veel mensen gingen dan naar een boer en zetten daar een tentje op. En sliepen 's nachts op de hooizolder. En eigenlijk na de oorlog staat de ANWB meteen in de startblok om dat verder uit te bouwen. Maar dan is het de wederopbouwtijd. Dus we moeten het land opbouwen. Al het geld gaat terug in de economie. En de lonen worden niet verhoogd. Dus eigenlijk is pas eind jaren 50, begin jaren 60... dat het een beetje begint te kriebelen. En dat de Nederlanders denken, we hebben geen zin meer in dat harde werken. We willen ook vrije tijd. En dan krijg je de vrije zaterdag. Dus dan kun je een heel weekend weg. En dan begin jaren 60 ook de eerste echte loonsverhogingen. Ja. En dan gaan we allemaal eerst een wasmachine kopen. Een ijskast en een televisie en dan een auto. Ja, en dan een caravan. En dan de caravan is de kroon op het burgerlijk leven in zekere zin. Toch, wat nou zo bijzonder is aan Nederland, is dat wij zijn het land met de grootste caravan-dichtheid, zo beschrijf jij. Ja. Hoe verklaar je dat dan? Want wat jij net zegt, dat denk ik van, dat zou toch ook voor de Duitsers, ook voor de Fransen kunnen gelden. Waarom zijn wij zo verliefd geworden op de caravan? Ja, het is merkwaardig. En ik heb het nog even opgezocht. Het is eigenlijk in 1972 al dat wij per persoon... of per de bevolking de hoogste caravan. 1 op 10 is het dan al, volgens mij. En je ziet ook, in 1950 zijn er 1000 caravans. In 1960 zijn er 12.000. In 1970 zijn het er 100.000. Dus ja. Het groeit echt exponentieel. In de midden jaren 80 zijn het er 600.000. Tegenwoordig weer 450 of zo. Dus het is heel wonderlijk om daar nou een Nederlandse volksaard aan te koppelen. Ja, dat willen we natuurlijk heel graag. Ja, dat weet ik. Het aantrekkelijke van die caravan, daar ben ik ook wel voor gevallen, is een soort subtiele balans tussen vrijheid en veiligheid. Dus je kan op avontuur en je bent buiten, maar je hebt wel een lekker bed. En als het regent, dan zit je droog. Je gaat naar Europa of je gaat naar Italië, dan neem je wel je pindakaas en je aardappels mee, maar je eet ook spaghetti en pizza. Dus je kan de hele tijd wisselen tussen tussen avontuur en even weer lekker thuis zijn. Daarom heet het ook een thuis op wielen, mijn boek. Ja, en ik denk dat de Nederlanders heel erg aanspreekt. En het is natuurlijk ook niet duur. Het is ook niet inmiddels duur. Je kan een tweedehandsje kopen en dat is echt niet duur meer. Dus het is ook een soort democratisering van vakantie die er is geweest met die caravan. Ja, dan kan ik misschien, zal ik voorzichtig nog zeggen, het is misschien een beetje polderen inderdaad wat dat betreft. Tussen twee dingen gaan zitten. Maar ik zal je niet ertoe dwingen niet over de VOC-mentaliteit. Laten we daar niet over beginnen in deze context. Tot slot toch nog even, je boek heet Eerherstel. Gaat over eerherstel. Kom nog even met een pleidooi. Waarom moeten wij toch anders gaan kijken naar die caravan die toch een beetje wordt neergezet inmiddels als van ja, het is een beetje burgerlijk, een beetje truttig. Waarom moeten we dat misschien meer omarmen, onze caravanliefde? Ja, het is vooral het imago, hè? Want ondertussen caravan Nederland rustig door. Nou, ten eerste is het redelijk milieuvriendelijk. Als je een beetje geld hebt, ja, kun je een kipje kopen, die kan achter een elektrische auto. En ten tweede, ja, je moet gewoon het avontuur weer gaan opzoeken. Dus niet van tevoren een camping boeken, maar gewoon een caravan achter je auto hangen en dan naar Frankrijk rijden, zoals we vroeger altijd deden. Zie je een bordje camping en dan sla je vier keer rechtsaf en dan kom je op de camping municipaal en daar is het eigenlijk altijd leuk en heel verrassend. Nou, en daar hoef je dus eigenlijk alleen maar je stoeltje buiten te zetten en een koud biertje te pakken. En iedere keer weer van een nieuw uitzicht genieten. Dus doen. Heel goed. Je komt precies op het juiste moment voor de zomervakantie. Dank je wel voor dit pleidooi, Margien den Hertog. En het boek heet dus Thuis op Wielen. En dat ligt vanaf 24 juni in de winkel. Ja, dinsdag is het. Oh, vanaf dinsdag. Ja. De column van Ellen Ombre. Kortweg. Ruim 50 jaar geleden reisde de historicus Sylvia de Groot met de Maron-leiders Aboy Conny, Aboné, Forster en Galzon uit het binnenland van Suriname naar Ghana, Togo, Dahomey, het huidige Benin, en Nigeria. Uit deze en andere West-Afrikaanse landen werden vanaf de 17e eeuw gedurende 300 jaar de voorouders van de door deze Gramans bestuurde Maron-gemeenschappen verschacherd en als slaven weggevoerd. Ook mijn voorouders trof mogelijk een soortgelijk lot. Overbekend is het aandeel van Holland in het transatlantische mensenhandel met verwijt en schuldgevoel als erfenis, wat de reis toentertijd overigens niet deerde. In Afrika wacht het gezelschap uit Suriname een eervol ontvangst. Traditionele gebruiken bij plechtige ontmoetingen, rituelen met toespraken van goden via media in trance en het Kromanti, een sacrale taal waarin het opperwezen Nana Kediapon wordt aangeroepen, werden door de Gramans herkend en gewaardeerd. Een nostalgische rootsreis? Niet helemaal. Graman Gazon, groot opperhoofd van het Djuka-volk uit het Marowijnen-district, merkte na bezoek aan de lugubere slavendepots van Cape Coast Castle en St. George Elmina in Ghana op: we wisten dat de slavernij een groot kwaad was, maar dit hadden we ons anders voorgesteld. Hoe konden mensen dit anderen aandoen, zoveel honderden jaren lang? Hoe konden mensen van dit land hieraan meewerken? De Gramans ontmoeten regeringshoofden, plaatselijke notabele religieuze leiders. De Nigeriaanse Universiteit van Ife nodigde hen uit voor een discussie over het gedeeld verleden. Hoe was het mogelijk dat onze voorouders met medeweten van Afrikanen als slaven werden weggevoerd, wilden de Gramans opnieuw weten. De vraag bleef breedsprakig onbeantwoord. Surinaamse Gramans in Afrika, het in 1973 gepubliceerd reisverslag, verbreedde mijn kijk op slavernij en de drie eeuwen durende transatlantische mensenhandel. Het boek is nu slechts antiquarisch verkrijgbaar. De Sousa over het gedenken en vieren van aanstaande 1 juli, de dag waarop 160 jaar geleden de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen is afgeschaft, houdt me bezig. Deelnemers aan symposia en aan ronde tafels in Hilversumse studio's die het belang van slavernij, musea en herstelbetalingen bepleiten, vervullen me soms met twijfel en een bepaald soort deernis. Zo'n kort geding tegen de staat, aangespannen door een handvol belangenorganisaties, omdat het kabinet besloot zonder overleg al op 19 december premier Rutte excuses te laten uitspreken en niet op Kitty Kotti door de koning. Ik weet vaker niet wat ik ergens van moet denken. Zoek een leidraad, probeer sentimenten van feiten te scheiden. Ik vind het in ieder geval onrechtvaardig dat Afrika destijds toeleverancier van slaven in de diverse discussies over historische schuld en boetedoening buitengesloten wordt. Kon ik maar te rade gaan bij Sylvia de Groot. De Groot was in veel opzichten mijn voorbeeld. Haar geleerdheid, stijl en de waarborg die ze bood voor zorgvuldig taalgebruik en omgangsvormen. Ze had het uiterlijk van waar Simone Signoret, de befaamde Franse actrice, zich aan kon spiegelen. Ik verlang naar haar wijsheid. Ja, dank, Ellen Ombre. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Toen de oorlog in Oekraïne begon, toen trok er een schokgolf door Europa. We waren verbijsterd over de imperiale driften van Poetin, over hoe weinig protest er was vanuit Russische burgers tegen de oorlog en over de wreedheid van het Russische leger in plekken als Bucha. Maar Ruslandkenners Hans Driessen, Michel Krielaars en Eva Peek, die waren wat minder verbaasd. Want volgens hen zijn de parallellen tussen het gedrag van de Russen nu en in het verleden namelijk talrijk. En dat tonen ze aan in het boek Dit volk heeft zijn God op aarde. Daarin zijn 1000 jaar aan ooggetuigverslagen opgenomen. En NRC-redacteur en slavist Eva Peek die is de gast. Welkom. Dankjewel. Ja, die titel, Dit volk heeft zijn God op aarde. Wie zei deze grootse woorden en waarom? Ja, die komt van een Franse reiziger, Astolphe de Custine. En die schreef dat in 1839. Want hij reisde door Rusland en hij verbaasde zich heel erg over het gebrek aan rechtvaardigheid daar. En dit specifieke citaat komt uit een scène die hij zag op straat. Er was een lage ambtenaar die uit zijn koets sprong en een koetsier begon af te ranselen op een hele gewelddadige manier. En hij verbaasde zich zo, die Custine, dat die koetsier dat allemaal maar toeliet. Heel gedwee, uit een soort ontzag voor dat uniform, voor de status van die ambtenaar. En hij verbaasde zich ook dat de omstanders helemaal niks deden. Dat die ook helemaal niet ingrepen en dat allemaal maar heel normaal vonden. En dan schrijft hij, ze vereren in dit land de Heilige Geest wel de hele tijd, maar het is duidelijk voor mij, dit volk heeft zijn God nog steeds op aarde. Dus daar zit een parafrase van. En wat is dan die God, om het nog even duidelijk te maken? Waar doelt hij dan op? De autoriteiten. De autoriteiten, ja. En dan, nou ja, waarom dan dit als de titel van jullie boek? Nou, we dachten dat je dat etiket best op meer episodes in de Russische geschiedenis kan plakken. Je hebt natuurlijk de tsaren en later de bolsjewieken. En het is ook wel opvallend. Dus een eeuw later hebben we een fragment van Ilja Ehrenburg, de schrijver, 1938. En dan schrijft hij ook dat Stalin een soort mythische halfgod is geworden voor de mensen daar. En dat de kritiek op Stalin eigenlijk niet mogelijk is. Maar ook niet alleen dat die kritiek niet mogelijk is, maar dat die kritiek er eigenlijk niet is. Dat allemaal mensen zeggen, ja, als er iets ergs is, dat heeft Stalin niet geweten. Dat hebben ze hem niet verteld. Stalin kan geen fouten maken. Ja. Zelfs als ze zien van er is van alles mis in dit land, wordt de connectie met de leider, die aanbidding blijft of zo. Of de leider blijft heilig in zekere zin. Ja, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Nee. Maar zeker, er is gewoon een heel duidelijke verdeling van heersers en onderdanen. Ja. En zie je dat dan ook als een verklaring, ja, als we dan naar het heden gaan, een verklaring voor de gehoorzaamheid van Russen nu? Dat er toch dat de autoriteit niet in twijfel wordt getrokken of niet vaak in twijfel wordt getrokken? Ja, het is natuurlijk een product van die geschiedenis, inderdaad. Ik denk dat je heel goed kan zien dat hoe er nu met Poetin wordt omgegaan, dat zijn wortels heeft in hoe er in de Sovjet-Unie met leiders werd omgegaan. En dat heeft weer zijn wortels in het tsaristisch Rusland. Wat natuurlijk niet wil betekenen dat er niet ook dissidenten waren of tegenstand, maar die werd altijd heel hard neergeslagen. Dus gehoorzaamheid is ook wel echt een belangrijke traditie. Ja, ja, iets anders waar ik me over verbaasde, waar ik denk heel veel mensen zich over verbaasden, is dat er bij Russen heel diep een idee zit, Oekraïne is onvervreemdbaar van het Russische Rijk. Een soort diep geworteld historisch nationalisme of zo. Ik weet niet precies hoe je het moet beschrijven. Is dat ook iets wat je dan in die ooggetuigenverslagen terugziet? Ik weet niet, 100 jaar, 200 jaar terug? Of hoe ja, is dat ontstaan? Het is zeker waar dat Poetin in ieder geval dat heel erg veel historische argumenten gebruikt voor waarom Oekraïne bij Rusland zou horen. Hij ziet natuurlijk het heel erg als dat Rusland voortkomt uit Kiev-Rus. En onze ooggetuigenverslagen beginnen ook in Kiev. Een verslag uit het Holenklooster daar. En hij ziet zichzelf ook als een soort van reïncarnatie, of in ieder geval een voortzetting van Vladimir de Grote. Een heerser van dat Kiev-Rus. En hij heet zelf ook Vladimir. Dus hij trekt daar dan echt een soort directe lijn tussen. Maar ja, wij vinden dat onzin. Het is een pervertering van de geschiedenis natuurlijk. Het is belangrijk voor ons om te benadrukken dat Oekraïne niet Rusland is. Ja. En het is natuurlijk ook belachelijk om te denken dat als je een bepaalde ooit deel uitmaakte van een gemeenschappelijk rijk, dat je dan je lotsbestemming zou zijn om altijd hetzelfde land te zijn. Nederland was ook ooit deel van het Romeinse Rijk, maar als Italië nu Nederland binnen zou vallen, zouden we ook heel vreemd vinden. Maar is dat dan dat gevoel ook? Ik bedoel, inderdaad, het zou absurd zijn als wij ons op een bepaalde manier zeggen van ja, eigenlijk zijn we natuurlijk deel. Ik voel diep van binnen dat wij deel zijn van het Romeinse Rijk, het Grote Romeinse Rijk. Maar is dat iets wat Russen dan wel al heel lang voelen? Of is dat echt iets wat Poetin wat nieuw is ingezet, zullen we maar zeggen? Ja, ik weet niet precies wat Russen al eeuwen voelen over Oekraïne. Maar dit idee is natuurlijk wel oud. En ook een soort van neerbuigende houding tegenover Oekraïne vanuit Rusland is heel erg oud. Zeker waar. Maar ik denk dat wat ik het leuke vind aan ooggetuigenverslagen is dat het zo erg laat zien dat de geschiedenis dus niet een soort lotsbestemming heeft, maar dat de geschiedenis heel erg open ligt. Ik vind dat is heel erg het gevoel wat die ooggetuigenverslagen mij geven, omdat het een soort van kleine tijdreiscapsule zijn, dat je echt even teruggaat naar dat moment. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk juist heel erg in tegen het politieke idee van Poetin, van wat ooit was, zal altijd zijn of zo. Ja, precies. Nog iets anders waar jullie op wijzen in de inleiding. Dat was een soort historisch parallel die jullie zagen, waarvan ik dacht van oké, dit aspect heb ik zo nog niet geregistreerd als iets wat een lange Russische traditie kent. Namelijk, jullie hebben het over een combinatie van gewelddadigheid en klungeligheid. Ja. Die jullie zien in de Russen nu. Eerst even, waar doel je dan op in het heden? Nou, dus die combinatie van vreedheid inderdaad en klungeligheid. Nou, die vreedheid die zien we denk ik allemaal in Oekraïne. Zelfs voor een oorlog, die natuurlijk altijd erg gewelddadig is, is het van een ongekende vreedheid met massaslachtingen in Bucha, wat er in Mariupol is gebeurd, de verkrachtingen, de burgerslachtoffers, de martelingen. Het is, nou ja, ik denk dat we dat allemaal wel weten. Maar de klungeligheid is natuurlijk dat ze, ja, het is echt een desillusie wat het Russische leger gepresteerd heeft op een gekke manier. Hè? We dachten allemaal, oh, dat is zo'n onoverwinnelijk leger. Die gaan in 3 dagen hebben die Kiev ingenomen. Maar ze bleken heel slecht op de hoogte van hoe dat eigenlijk daar op de grond, wat er aan de hand was. Ze hadden helemaal geen goede uitrusting vaak. Ze werden mannen die gemobiliseerd werden later, die moesten heel vaak hun eigen uitrusting maar regelen. Dus het is ook een enorme, ja, klungeligheid in die zin, ja. Ja, merkwaardig. Ja, en hoe zie je dat dan in de geschiedenis terug? Heb je daar andere voorbeelden van gevonden? Ja, wat ik een opvallend en ja haast grappig voorbeeld vond, was de mislukte executie van de decabristen. Dat waren opstandelingen tegen de tsaar in 1826. En nou ja, die worden allemaal vermoord door de tsaar, dus dat is dan vreedheid. Maar dat mislukt, want touw is niet van een goed genoegen kwaliteit. En dan proberen ze een nieuw touw te halen, maar dan blijkt er geen reservetouw te zijn. En dan willen ze naar de winkel om nieuw touw te halen, maar dan is die winkel dicht en dan moeten ze weer wachten tot die winkel weer open gaat. Ja, het is bijna als een soort klucht wordt het beschreven. Die gekke combinatie van vreedheid en incompetentie, die zie je wel terug, ja. Wat niet wil zeggen, het is niet dat dat nou uniek is voor Rusland, dat ze vreedheid in hun geschiedenis hebben natuurlijk. Ik denk dat we moeten oppassen om Rusland te veel, ja, exotisch, uniek te zien wat dat betreft. Nederland kent ook heel veel vreedheid, maar dit trof me wel toch, ja. Ja, en je verwees er al een beetje naar. Je zegt, er is wel altijd ruimte voor omdat het ergens anders heen kan gaan. Dat zie je ook in die ooggetuigenverslagen. Want ik moet eerlijk zeggen, als je dat boek leest, op een gegeven moment word je toch ook een beetje mismoedig van, betekent dit nou dat de Russen onverbeterlijk is? Want ze deden, dit is al 200 jaar geleden, traden ze zo op, 100 jaar geleden en nu weer. Ja, precies. Kijk, de Russische geschiedenis is aan de ene kant echt verschrikkelijk, kan ik wel zeggen. Ik vind het echt een heel tragische, gewelddadige, treurige geschiedenis. Aan de andere kant zijn er altijd mensen geweest die echt dachten dat het anders kon. En ja, ik denk dus dat het echt een denkfout is om te denken Rusland is intrinsiek zo en dat is de Russische ziel of dat is het Russische lot. Dat is niet zo en er zijn ook genoeg Russen die dat die daar niet in geloven. Die geloven dat Rusland wel kan veranderen. Ja. Ja. En hebben jullie die ook opgenomen in jullie boek? Zijn ja, het ontroerendste voorbeeld daarvan zelf vind ik de mensen die nu in de gevangenis zitten, die tegen de oorlog in Oekraïne zijn. En dan is er die schrijven dan nieuwjaarswensen voor het nieuwe jaar. En dan schrijven ze heel erg over de hoop die ze hebben voor het nieuwe jaar, bijvoorbeeld. Ja, volgens mij heb je daar misschien een fragment van. Zou je daar een ja, voorbeeld zeker. Van? Dit is een ingekorte brief die Karamurza schreef met Oud en Nieuw. Die is net veroordeeld tot 25 jaar strafkamp. Omdat hij dus tegen de oorlog in Oekraïne was. En hij schrijft dan: ik hou van de uitdrukking: de nacht is het donkerst net voor het licht wordt. De zin leerde ik van Sovjet-dissidenten. Waarschijnlijk ontlokte deze uitdrukking in 1983 alleen maar een bittere glimlach. Er woedde een oorlog in Afghanistan. Een nieuwe golf van politieke arrestaties sloeg over Moskou. En de confrontatie met het Westen wankelde op de rand van een nucleaire oorlog. Het leek de donkerste van alle tijden. Maar de dageraad was net om de hoek. En dat zal nu ook zo zijn. Ja, mooie woorden. Dus er is ook nog wel... ja, hoop ook in ieder geval ook in Rusland. En zelfs bij iemand die voor 25 jaar de cel in is gestuurd. Tot slot, je geeft heel veel inzicht met dit boek natuurlijk in waarom Russen nu doen zoals ze doen. Zou dat ons nog ook kunnen helpen in deze oorlog? Om daar meer van te weten? Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik denk dat het begrip van de geschiedenis natuurlijk altijd heel erg helpt om het heden te begrijpen. En ik denk ook dat het lang met de Nederlandse kennis over zeker de Russisch-Oekraïnse verhoudingen natuurlijk enorm belabberd gesteld was. En ik denk dat we ook, niet de specialisten, maar in het algemeen een vrij romantisch, dweperig omgang hadden met de Russische geschiedenis, waardoor we misschien ook een beetje naïef zijn geworden. Dus ik hoop heel erg dat kennis van de geschiedenis helpt, ook om te begrijpen dat de geschiedenis dus open ligt. En ja, nog meer hoop ik eigenlijk dat er snel een ooggetuiggeschiedenis van de Oekraïnse geschiedenis komt. Want daar is het echt nog erger mee gesteld eigenlijk dan met onze kennis van Rusland. En ik merkte dat ook toen ik in Oekraïne een tijdje woonde, dat bijvoorbeeld mensen mij vroegen van waarom heeft Nederland eigenlijk tegen het associatieverdrag met Oekraïne gestemd? En dan moest ik uitleggen, Nederland, dat ging helemaal niet over Oekraïne, wisten nauwelijks waar het lag, weet je wel. En dat is toch heel erg pijnlijk. Dus ik denk dat het in ons aller belang is dat we ons iets meer interesseren werkelijk voor die geschiedenis. Ja. Ja. Dankjewel, Eva Peek. En we spraken dus over het boek Dit volk heeft zijn God op aarde. Dat stelde Eva samen met Hans Driessen en Michel Krielaars. En het ligt in de winkels. Boeken. Met Nadia Bouras. Ja, dan is het weer tijd voor de boekenrecensies. Ja. Je hebt weer een oogst historische boeken meegenomen. Nadia, vertel, waar wil je mee beginnen? Goedemorgen. Ik begin met de graphic novel die ik heb meegenomen. Met de titel Undesirables, A Holocaust Journey to North Africa. Ik wil toch meer bekendheid geven aan dit stukje geschiedenis dat vrij onderbelicht is. Dat gaat namelijk over hoe de Holocaust ook in Noord-Afrika een belangrijke rol speelde, of een effect had ook in Noord-Afrika. Dat veel mensen weten het niet. We associëren natuurlijk de Holocaust met de vernietigingskampen op het Europese continent en niet per se met Noord-Afrika. En dit verhaal begint met een fictieve journalist die een Joodse Duitser is. Dus het begint met de opkomst van Hitler en eindigt eigenlijk in Marokko. In Noord-Afrika waren onder het bewind van Vichy. Vichy natuurlijk het bewind dat in Frankrijk op een gegeven moment de boel overnam en nauw samenwerkte met Mussolini en natuurlijk de nazi's van Hitler. Ja, je vertelt me nu al iets wat eigenlijk nieuw voor mij is. Dus ook Marokko was onderdeel van het Vichy-regime. Marokko was destijds natuurlijk een kolonie of een protectoraat van Frankrijk. Algerije was een kolonie van Frankrijk en werd beschouwd als een Frans departement. Dus de wetten die in Frankrijk golden, de anti-Joodse wetten, die golden natuurlijk ook voor de Joodse gemeenschappen in Algerije, iets minder in Marokko. En dat komt omdat de Marokkaanse Joden geen Franse staatsburgers waren, zoals de Joden in Algerije dat wel waren. In Marokko vielen de Joden onder het gezag van de sultan. Dus zij liepen veel minder gevaar dan de Joden in Algerije. En wat we zien is dat natuurlijk vooral de dreiging groot is voor Europese Joden. En die vinden ook een veilige haven in Noord-Afrika. Althans, dat denken ze. Maar zoals gezegd, in Algerije werd het natuurlijk ook gevaarlijker voor Joden. Waardoor ze dus vluchten naar Marokko. Maar je had door heel de koloniale gebieden in Afrika, dus laten we zeggen de Maghreb, maar bijvoorbeeld ook West-Afrika, had je kampen, Vichy-kampen. Die werden bestuurd door het ministerie van Industrie, het Franse ministerie van Industrie. En dat waren drie verschillende kampen. Interneringskampen, strafkampen en werkkampen. Hè, waar dwangarbeid werd verricht. En er zaten dus niet alleen maar Europese Joden. Hè, dus dat gold niet voor de lokale Joden. Er zaten bijvoorbeeld ook de Republikeinen die tegen Franco vochten. En na de Spaanse Burgeroorlog ook naar Noord-Afrika vluchten. Met name naar Marokko. Maar er zaten bijvoorbeeld ook Marokkanen, Algerijnen. Die vochten tegen de kolonisator. Dus je had een ratje toe aan mensen. Ongeveer 10.000 mensen die in 70 kampen die door heel West- en Noord-Afrika verspreid lagen, die zaten daar. En ik ben zelf historicus uiteraard en hou me bezig met Marokkaanse geschiedenis. Maar ook voor mij was deze geschiedenis iets minder bekend. Ik weet er wel iets meer van dan de gemiddelde Nederlander, zou ik maar zeggen. Maar dit is een prettige kennismaking met deze geschiedenis. Het is een graphic novel. Het is fantastisch geïllustreerd door Najib Berber, die helaas een paar maanden geleden is overleden. En de teksten zijn van Omar Boum. Het zijn allebei Amerikanen, maar Omar heeft een Marokkaanse achtergrond. Najib een Algerijnse achtergrond. Het is heel beeldend geschreven. Dus je wordt echt meegenomen in het verhaal. Heel indringend. En ik denk dat het voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog een prettige, natuurlijk lugubere, maar toch wel prettige kennismaking is ook met de Holocaust in Noord-Afrika. Ja, om daar meer over te leren. En bijzonder natuurlijk een graphic novel. Ik bedoel, ik ben zelf groot liefhebber van graphic novels of strips. Ja. Allebei. Het is een beetje een chique term, eigenlijk gewoon voor een strip. Het is gewoon een strip, ja. Maar dat is dus niet vreemd voor wie dat zou kunnen denken. Je zou misschien kunnen denken, oh, strips, dat is grappig. En dan zo'n zwaar onderwerp, maar dat kan goed samengaan. Nee, ik denk dat dit, omdat het natuurlijk heel beeldend is. Hè? Je wordt echt meegenomen in het verhaal. Je ziet bijvoorbeeld de straatstenen. Je herkent meteen Parijs, je herkent Marokko, je herkent Algerije. En dat is wat strips doen, veel meer dan historische boeken die alleen uit woorden bestaan. Dus het is heel mooi. Het is Engelstalig, hè? En het is onlangs ook vertaald in het Frans, in het Arabisch. Nou ja, hopelijk binnenkort in het Nederlands, zodat nog meer mensen kennis maken met deze geschiedenis. Goed, dank je. Volgende boek, wat is dat? Wim Willems, Op weg naar later. Wim Willems, Haagse historicus. Iemand die altijd veel heeft geschreven over Den Haag. En nu, dit boek gaat heel specifiek over zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Hoe hij als jonge jongen in een Haags arbeidersmilieu opgroeit. Met de moeder uit Balkburg. Feitelijk ook een migrant, hè, van het platteland naar de grote stad Den Haag verhuisd. En eigenlijk zich altijd migrant heeft gevoeld. Zich nooit thuis heeft gevoeld in Den Haag. En altijd de herinnering toch met thuis, met het plattelandsleven op Balkburg. Wim Willems is dus, zijn vader is metselaar. Dus er gebeurt thuis niet zo heel veel. Het is een typische, misschien geen caravan familie, maar dat gebeurt veel later. Maar de dreiging van een mogelijke derde wereldoorlog is er altijd. De hongerwinter is net geweest. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg over Nederland in de jaren 50, jaren 60. Hè? Dus de rijkdom, de welvaart die toeneemt. En Wim neemt ons mee op zijn pad, op weg naar later, waar hij opgroeit van dubbeltje naar kwartje. Wim wordt later hoogleraar op de Universiteit van Leiden. En dat zag niemand aankomen in zijn jeugd, want hij heeft de MULO gedaan en dan via de avondschool toch op de universiteit beland. En het boek is eigenlijk een pleidooi voor je kunt aan je milieu ontsnappen. Hè? En het is natuurlijk dankzij de verworvenheden van de verzorgingsstaat, de sociaaldemocratie, dat Wim een beurs krijgt. Hè? En dat hij dus een kwartje kan worden. Dus het is een persoonlijk verhaal, maar tegelijkertijd raakt het aan heel veel universele thema's. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen ook interessant is om te lezen, omdat het gaat over opgroeien en over je milieu ontstijgen. Ja. En het is ook een heel liefdevol verhaal over Den Haag uit de jaren 50. Ik kan je er misschien één scène of één iets uitlichten wat op jou indruk maakte? Ja, want het is natuurlijk toch een heel persoonlijk verhaal. Op een bepaalde zeker, maar ik vond het herkenbaar. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk een migrantenachtergrond. En bij ons thuis was ook weinig intellectueels aan de hand. Er waren geen boekenkasten voor boeken, et cetera. En Wim vertelt twee zusjes met hoe dat gezin dan aan tafel zit en eet. Eigenlijk met de vork in de hand en alles wordt naar binnen geschrokken zo snel mogelijk. En pas als hij op 17-jarige leeftijd op zichzelf gaat wonen bij en hospita. En nou ja, daar zijn wel boeken, daar is kunst, daar is piano, daar is klassieke muziek. En daar is bestek. En hij weet dan niet hoe je met een vork en een mes, hoe doe je dat dan? En dat leert hij. Hè? Dus het gaat ook over de mensen die je ontmoet op je weg. En daar moet je je aan laven, want die kunnen je verder brengen. En dat is iets wat denk ik heel herkenbaar is voor meerdere mensen die bijvoorbeeld in armoede opgroeien of die in een, nou ja, in een, in een ander milieu ook terechtkomen. Een ander milieu, ja, ja zeker. Ja. Hoe je daar dan ook mensen die jou dan moeten helpen om ja, in dat vooruit nieuwe milieu te komen. Ja, ja, precies. Dat vind ik mooi. Het laatste boek, vertel. Het laatste boek is van Maral Noshad Sharifi, Citroen Inkt. En dit boek gaat ook over opgroeien, maar dan in een vluchtelingengezin. Maral is 4 als ze met haar hoogzwangere moeder vanuit Teheran naar Moerkapelle naar Nederland vlucht. En het raakt natuurlijk aan alle verhalen die we nou ja, tegenwoordig natuurlijk ook horen over vluchtelingen. Dus weinig empathie in Nederland voor vluchtelingen, voor migranten, voor mensen die op zoek zijn naar een stukje geluk. En ook hier zien we dat dat er een generatiekloof is. Hè? Dat Maral, die voortdurend door haar moeder, die overbezorgd is, die voortdurend leeft met haar hoofd in Iran en terugkeer hopelijk als de, hè, de moslims vertrekken. Maar dat gebeurt niet. Hè? Dus, en het is ook hoe je ontworstelt aan je ouders en vooruit probeert te komen en hoe ingewikkeld dat het is en dat je soms ook in een samenleving terechtkomt die niet helemaal gastvrij is en helemaal met open armen ontvangt. En net als Wim doet Maral dat op een hele prachtige beeldende manier. Dus je op haar vlucht vanuit Iran heeft ze bijvoorbeeld een Barbie en die blijft in een doos. Ook al als ze in Nederland zijn blijft die in een doos vastgeplakt aan de muur en ze mag hem niet openmaken terwijl ze dolgraag wil spelen met die Barbiepop. Maar voor haar moeder is die Barbie in dat plastic, in dat doosje, is dat wisselgeld? Want stel dat je geld nodig hebt, dan kun je nog altijd die Barbie, ingepakte Barbie, verkopen. En dus op deze manier, hele kleine, subtiele voorbeelden, krijgen we mee hoe het is om vluchteling te zijn. En ook al heb je dan een dak boven je hoofd in Nederland, je wordt nooit geen vluchteling meer. En dat is dus eigenlijk een staat waarin je bent. En dat geef je ook aan je kinderen mee. En het is voor Maral, die jong is en die dat niet wil, die vooruit wil komen, die gewoon puber wil zijn, is dat heel erg ingewikkeld. Maar ontzettend mooi hoe ze die generatiekloof verwoordt. Ja, oké, geweldig. Ja, drie boeken die allemaal echt ja, met persoonlijke verhalen ons inzicht geven in geschiedenissen. Ik wil je bedanken, Nadia. En wij gaan er eventjes uit voor het nieuws. Maar we zijn even na 11:00 weer terug met daarin onder andere een gesprek over vrouwenstakingen. Die zijn met succes ingezet in de strijd voor abortus, gelijk loon en misschien zelfs wel om een oorlog ten einde te brengen. En hoe dat zit, dat hoort u straks na het nieuws van 11:00. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Goedenavond, dit is de avondetappe. TV-sportjournaliste Dionne de Graaf. Ook dit jaar reist ze voor de avondetappe mee met de Tour de France. Dwars door Frankrijk. Dit vind ik mooi aan wielrennen. En pionier van het straatvoetbal, Rocky Hayakaya. Ik sta vooral bekend om mijn techniek, mijn voetbaltrucjes. Over het WK vrouwenvoetbal en haar drive om jongeren met voetbal te helpen aan een betere toekomst. Sinds kleins af aan droom ik van voetballen in uitverkochte voetbalstadions. Dionne de Graaf en Rocky Hayakaya. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum.

Zes jonge mannen, zes prachtige stemmen en veel plezier. The King's Singers zingen op 20 juli liederen geïnspireerd op zangvogels. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Vloerverwarming, ook de professional, gaat snel naar warp-systems.nl. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. 4 miljoen doden, een voorgoed verdeeld land en een wapenstilstand die al 70 jaar duurt. Toch is de Koreaoorlog bijna vergeten. Ook Nederlandse militairen vochten mee in Korea. Ik wist niet eens waar dat lag, dat land. In andere tijden, morgenavond bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé. Welkom terug bij OVT. Psychiater Glenn Helberg die noemde het ooit gestokte geschiedenis. Het fenomeen dat mensen wiens voorouders in slavernij hebben geleefd vaak niet meer dan een paar generaties terug kunnen in hun verleden. Drie journalisten van de Volkskrant die deden in hun boek Wie zijn mijn voorouders? Een poging om een paar mensen met zo'n gestokte geschiedenis aan meer kennis te helpen. Bijvoorbeeld over hoe hun voorouders heten, waar ze vandaan kwamen en hoe hun leven van alle dag eruit zag. En straks hebben we een gesprek daarover. Als de vrouw dat wil, valt alles stil. Dat was afgelopen week het motto van de landelijke vrouwenstaking in Zwitserland. Honderdduizenden vrouwen die eisten daarin onder meer gelijk loon voor gelijk werk, actie tegen seksisme op de werkvloer en gratis kinderopvang. En met deze staking treden deze vrouwen in een lange traditie van vrouwensolidariteit. Zo weet historica Rosa Kusters. Zij onderzoekt bij het IESG stakingen. Welkom, Rosa. Dankjewel. Ja, honderdduizenden vrouwen in staking, dat lijkt mij best veel in een land als Zwitserland, of niet? Zeker. Hoe groot was het? Ja, ja, voor Nederlandse begrippen, als er zo'n staking is, zouden we zeggen het is groot. En voor de vergelijking, in Zwitserland wonen ongeveer 8,4 miljoen mensen, dus een stuk minder. Ja. Dus het was echt flink. Ja, en was dat een novum? Was het iets heel nieuws in Zwitserland dat ze dit deden? Nee, het was ook niet de eerste keer dat het zo'n grote staking was. Daarvoor moeten we even terug naar 1981. Dat jaar is zijn de gelijke rechten voor mannen en vrouwen opgenomen in de grondwet in Zwitserland. Ja, dat is heel laat, hè, in Zwitserland. Ja, die liepen niet voorop in de vrouwenemancipatie. Nee, absoluut niet. Okay. En dat was op 14 juni. En 10 jaar later vonden de vrouwen in Zwitserland ook dat er nog steeds eigenlijk, ondanks dat die wet was aangenomen, nog te weinig gebeurde. Zeker op het gebied van politieke vertegenwoordiging van vrouwen. En toen is er dus een hele grote vrouwenstaking georganiseerd. En dat hebben ze dus herhaald op 14 juni 1991. Dat was de eerste grote vrouwenstaking, 14 juni 1991. 2009, 10 hebben we er ook weer op 14 juni een grote vrouwenstaking gehad. En dus deze week op 14 juni 2023. Ja, het doet dan ook een beetje vermoeden, aan de ene kant heel goed, ze staken telkens weer, maar dat je ook je afvraagt hoeveel succes hebben ze dan gehad als het telkens weer nodig is. Ja, ja, en zeker die laatste twee, die zijn dus heel kort ten opzichte van elkaar. En die hadden ook echt hetzelfde hoofdthema, namelijk de loonkloof in Zwitserland. En daarin zie je ook dat die eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Daarom vonden de vrouwen ook het nodig om weer zo snel de straat op te gaan. Ja. En zijn er voorbeelden van vrouwenstakingen die wel heel succesvol waren, zeg maar zeggen, die meteen die grote veranderingen tot stand brachten? Ja, Ja, een heel bekend of mooi voorbeeld is de vrouwenstaking in IJsland in 1975. Dat was de Women's Day of Vrouwendag. Vrouwen namen een dag vrij. Het betekent niet alleen dat ze niet gingen werken. Het betekent ook dat ze weigerden te koken en voor de kinderen te zorgen. Dus en ongeveer 90% van de vrouwen deed eraan mee. Er zijn fragmenten van een nieuwsjournaliste die op de radio het nieuws voorlezen. En dat je dan op de achtergrond hoor je de kinderen spelen. Want de mannen moesten de kinderen mee naar werk nemen. Want de vrouwen deden het niet meer. En ja, je kan je voorstellen, 90%, dat had een enorme impact. Het hele land, het halve land lag plat. En IJslanders zeggen zelf ook, dat heeft in de mentaliteit een enorme verandering teweeggebracht. Maar ook de eerste vrouwelijke president van IJsland, die 5 jaar later aan de macht komt. Ze heeft altijd gezegd dat zij niet aan de macht had kunnen komen zonder die staking 5 jaar daarvoor. Ja, en zij waren daardoor wel voorlopers. Moet je voorstellen, dat is zelfs nog voor Zwitserland de vrouwenrechten opnam in de grondwet. Hebben zij als eerste ter wereld, als democratie, een vrouw verkozen? Dus ja. Het is wel. Oké, dat is een goed voorbeeld. Hoe zit het eigenlijk in Nederland? Zijn hier wel eens vrouwenstakingen geweest? Ja, zeker. Ik merk zelf wel dat het vooroordeel nog steeds best wel vaak is als het gaat over stakingen, dat echt iets is voor mannen. Dat het dan gaat over mannen die staken. Maar een oud collega, of eigenlijk mijn voorganger, heeft onderzoek naar gedaan. Grote stakingsdatabase met stakingen in Nederland tussen 1830 en 2009. En daarin zitten in ieder geval 524 vrouwenstakingen. Dus stakingen waar echt grotendeels of alleen maar vrouwen aan deelnemen. Dus dat zijn er behoorlijk wat. Ja, kan je een voorbeeld noemen van zo'n soort vrouwenstaking? Want dat klinkt inderdaad als heel erg veel. Ja, noem er eens één. Ja. Een van mijn favorieten is 1929, Rotterdam. De Hugo de Grootstaat, daar had je een Jamin-fabriek. Ook wel destijds groot op de gevel stond de Zuid-Hollandse stoomfabriek voor koek, banket, chocolade en suikerwerken. Er werd van alles gemaakt, van snoep tot drop tot roompuddings, et cetera. En er werkte in die fabriek werkte heel veel vrouwen, of meisjes noemden we dat, ongetrouwde vrouwen. En op een dag begonnen die een wilde staking. Begon met 8 vrouwen, breidde zich uit van 8 naar 80 naar 120. En zij eisten eigenlijk een hoger loon. En die staking is dan wel uitgelopen op een relletje. Er gingen ook jongeren uit de buurt zich mee bemoeien. De politie kwam erbij, trad hardhandig op. Jongeren werden opgepakt, maar ook een van de staaksters is toen opgepakt. En wat ook mooi is aan deze staking, denk ik, is dat er dat we een liedje hebben over die staking. We hebben helaas geen opname, maar de tekst is er nog wel. Oké, dan moet je eventjes een stukje, dat heb je vast meegenomen, of niet? Hoe gaat dat liedje? Zeker, ja. Hij gaat zo. Jongens, kom eens kijken, er is wat aan de hand. In de Hugo de Grootstraat, in Jamin zijn pand. De meisjes willen staken, ze willen oproer maken. Ze willen Jamin een kopje kleiner maken. Ze willen hogere lonen en een week verlof. Maar Jamin zegt, krijg de bof. En dan komt hij. Jullie kunnen barsten, ontevreden gasten. Jullie kunnen barsten, allemaal. Zo, dus dat zegt natuurlijk wel iets over dat het in ieder geval indruk maakte. Dat mensen wel dachten, dit is een liedje waard. Hebben ze eigenlijk ook succes gehad, weet je dat ervan? Nee, dat weten we helaas niet deze staking. Ja, ja. Nu noem je voornamelijk 20e eeuwse voorbeelden. Is het dan ook zo, ik kan me zo voorstellen dat het pas is vanaf de vrouwenemancipatie dat opkomt, dat er ook zoiets als een vrouwenstaking opkomt? Of is die geschiedenis, gaat die verder terug? Nee, we kennen ook vrouwenstakingen verder uit het verleden. Bijvoorbeeld 1655 is in Nederland in Gouda, in de vlasbewerking. Vlas is eigenlijk is eeuwenlang geweest wat katoen nu is, dus een basis voor textiel. In bepaalde delen van de vlasindustrie werkten heel veel vrouwen. En in 1655 zou hun loon verlaagd worden. En toen zijn ze daarvoor gaan staken. Dus dat is een heel vroeg voorbeeld eigenlijk. Ja, echt. En gaat het ook wel eens over andere zaken dan werk? Of is dat toch wel de focus? Nou, de focus is wel werk. 1/3 van de vrouwenstakingen gaat over een hoger loon. 4/5 gaat over wat we noemen primaire arbeidsvoorwaarden. Dus dat is inderdaad je loon, je werktijden, de uren in de week die je werkt. En bijvoorbeeld vakantiedagen. Maar er zijn ook zeker bekende voorbeelden van vrouwenstakingen die echt gaan over vrouwenrechten. In Nederland hebben bijvoorbeeld op 30 maart 1981 hebben we de grote landelijke vrouwenstaking voor het recht op abortus gehad. Die was ook echt groot, tussen de 300 tot 500.000 vrouwen die eraan meededen. Dus die lijkt weer meer. En die staat ook wel meer in die traditie van die staking in IJsland in 75 en die staking in Zwitserland in 1981. Tweede feministische golf. Werd ook gestaakt veel voor echt vrouwenrechten. Ja. Nu meen ik me te herinneren, dit was toch een associatie die ik had bij dit onderwerp, dat er ook een seksstaking is geweest in het oude Griekenland. Daar zijn altijd van die verhalen over. Weet jij of dat waar is? Ik geloof dat het een seksstaking was tegen oorlog. Hè? Om te stoppen met oorlog. Ja, het is een bekend verhaal. Die komt uit de komedie Lysistrata van Aristophanes. En hij schreef de komedie ten tijde van de Peloponnesische oorlogen. Athene en Sparta waren ontzettend lang al aan het vechten. En het schoot maar niet op. En er was eigenlijk maar geen uitkomst. En toen bedacht hij in zijn komedie dat om die oorlog tot een einde te brengen de vrouwen een seksstaking zouden beginnen. En er zijn later wel alle historici zijn gaan onderzoek gaan doen van is dat nou ook echt gebeurd? Of gebeurt het alleen, is het alleen in die komedie gebeurd? En historici zijn het er nu wel over eens dat het waarschijnlijk alleen in de komedie is gebeurd. Want we hebben geen andere bronnen kunnen vinden die dit verhaal bevestigen. Helaas. Tot slot dan toch ook nog even. Je hebt onderzoek gedaan naar effectiviteit van stakingen. Wanneer zijn dit soort vrouwenstakingen nou het meest succesvol? Kan je daar iets over zeggen? Ja, wat dat betreft verschillen vrouwenstakingen eigenlijk niet zoveel van mannenstakingen. Er is niet een soort standaard succesformule. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwenstakingen. Maar het helpt wel enorm als er veel mensen meedoen. Dus komen we eigenlijk terug waar we begonnen. Hoe meer vrouwen er meestaken, hoe groter de kans dat het een succesvolle staking is. Oké, dat is een simpele maar duidelijke waarheid. Dank je wel, historica Rosa Kusters. Dank je. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. Wij zijn hier omdat jullie heel lang daar zijn geweest. Met die woorden legde Wonnie Stuger vaak uit hoe haar Surinaamse gezin in Katwijk was beland. Het zinnetje vormt de rode draad van de verhalen die drie journalisten van de Volkskrant optekenden in hun boek Wie zijn mijn voorouders? Daarin onderzochten Fleur de Weert, Elsbeth Stoker en Jan te Sahadat hoe het koloniale en slavernijverleden doorwerkt in de levens van mensen nu. En de gast over dit boek is een van de auteurs, Jan te Sahadat en Giselle Mambre. Zij is een van de mensen wiens familiegeschiedenis de journalisten hebben uitgeplozen. Welkom allebei. Dankjewel. Jante, die titel Wie zijn mijn voorouders? Die zegt het al. Jullie gaan echt uit van de nieuwsgierigheid van mensen nu over hun voorouders om iets te vertellen over dat verleden, over die geschiedenis. Van waar deze vorm? Hoe zijn jullie daarop gekomen? Ik denk dat het eigenlijk vooral gaat over het slavernijverleden, het koloniale verleden. Het blijft altijd een soort abstracte geschiedenis waarin mensen het hebben over de doorwerking in het heden of er moet meer bewustwording komen. En dat zijn enigszins vage termen waar mensen niet warm of koud van worden. Dus wat wij dachten is, je kunt deze verhalen, je kunt doorwerking eigenlijk alleen maar illustreren als je dat ook concreet laat zien. En toen zijn we op zoek gegaan naar mensen die ook vragen hebben over waar ze vandaan komen. Mensen in Nederland. En ook een van onze hoofdpersonen, of twee van onze hoofdpersonen wonen op Curaçao. Ja. En op het moment dat je iemand kan laten vertellen, zoals het voorbeeld wat je gaf van Wonnie Stuger met dat zinnetje. Wonnie die op haar 15e in de jaren 70 in Katwijk kwam wonen. En haar verhalen en de foto's uit haar jeugd erbij. Het maakt het tastbaar. Ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon de kern. Het is ook een beetje, jullie zijn ook journalisten natuurlijk, hè? Dus het is niet zo gek van. We hebben vaak academici hier te gast, die houden wat meer soms van abstracte woorden. Ja, maar dit brengt het heel dichtbij. Kan je een paar voorbeelden noemen van de mensen die jullie dan in dat boek hebben opgenomen? We hebben Giselle, die zal zo zelf wat vertellen. Maar we hebben eigenlijk gekeken naar, als je kijkt naar het Caribisch gebied of Suriname ook tot het Caribisch gebied rekent, dan is het ook echt een smeltkroes van culturen. En eigenlijk van mensen die op verschillende manieren zijn verscheept vanuit verschillende gebieden in de wereld door Nederlanders naar die plek. Dus we wilden heel graag dat er iemand bij zou zitten met een Javaanse herkomst. Dus dat zijn contractarbeiders, ja, precies, die in Suriname zijn? Op het moment dat de slavernij tot een einde kwam, officieel, en was er nog een soort overlooptijd, in ieder geval in Suriname, van 10 jaar dat tot slaafgemaakte moest blijven werken. En toen zaten die plantagehouders met een probleem, een arbeidsprobleem. En ze hebben gewoon hun bestellijsten naar Den Haag gestuurd. En die dachten, wacht eens, we hebben nog ergens anders een kolonie. En vervolgens zijn Javanen en Brits-Indiërs, zoals het dan destijds nog heette, Hindoestaanse migranten naar die plantages gebracht om te gaan werken. Dus mensen met die herkomst, maar ook, je ziet dat ook heel veel mensen in hun voorouderlijn, niet iedereen is 100% Afrikaans. Er zijn heel veel voorbeelden in, je kunt het in de archieven vinden van mensen die kind zijn van een plantagehouder of kind. Dat was dan een van de slaafgemaakte, maar de voorouders. Ja. Dus daar zijn we naar op zoek gegaan. Ja, dus ook mensen die verschillende geschiedenissen in zich verenigen. Ja, dat. Ja. En Giselle, jouw familie komt uit Curaçao. Jij wilde specifiek op zoek naar helden in je eigen familieverleden. Kan je eerst zeggen, wat bedoel je daarmee, helden? Ja, ik wilde helden zoeken die, ten eerste omdat slavernij heel erg altijd, als het over slavernij gaat, gaat het over slachtofferschap. De mensen zijn verscheept, ze zijn weggehaald uit hun omgeving en moesten ergens anders gaan werken. En terwijl er ook verhalen zijn, genoeg verhalen zijn van verzet. Want ze lieten zich dit niet aandoen uiteindelijk. Hè? Ik bedoel, ze hebben gevochten voor hun vrijheid. In onze familie ging het verhaal dat onze voorouders op dezelfde plantage in ieder geval hebben gewoond als Tula, een van de verzetshelden. Ja, want Tula, dat is op Curaçao, kent iedereen hem als een held. De leider van het slavenopstand 1795, grootste slavenopstand uit de Nederlandse slavernijgeschiedenis. Ja. Jij dacht, misschien zit daar een link met deze man. Dat dacht ik inderdaad. En ik was ook op zoek naar mijn voormoeders. Vanuit de andere lijn in onze geschiedenis zouden we gelieerd zijn aan Pedro Luis Brion. Was ook een verzetsheld, maar dan van de witte kant, zeg maar. En die zou kinderen hebben gehad met een zwarte vrouw. Wij zijn uiteindelijk zwart. Dus als wij daar geleerd zijn, dan moet daar iets gezeten hebben. Dus ik was op zoek naar die vrouw. Ik wilde weten wie die vrouw was. Vooral. Ja. En niet zozeer of Pedro Luis Brion, maar ik wilde vooral weten wie die vrouw was. En ja, toch kan je nog ietsje meer zeggen over wat is dan het belang van helden voor jou? Nou ja, voor mij, het zit hem ook in alledaagse dingen. Het zit hem ook in dat mensen hebben overleefd. En overleven in zulke omstandigheden vind ik een heldendaad op zichzelf. Ze hebben ook gewoon geleefd, ze hebben kinderen gekregen. Ze hebben zich niet laten kisten, noem ik dat dan maar. Dus held, ik wil vooral weten dat mensen zich niet hebben laten aandoen. Ik wil weten dat, en laat uitdragen, dat mensen in opstand zijn gekomen. Ja. Want slavernij is niet zomaar afgeschaft. Ja. Er is ook gewoon verzet geweest. Ja, en Jante, die vraag van Giselle naar heldendom, naar verzet in de familie. Was dat iets unieks dat zij daar nieuwsgierig naar was? Of waren er meer mensen die interesse hadden? Nee, ik denk dat het eigenlijk een hele universele vraag was. Bij Giselle misschien wat specifiek naar de lijn van haar voorouders. Maar ik denk dat, zeg maar, het beeld van mijn voorouders zijn verscheept, zijn mishandeld, sommigen zijn vermoord. Het is de gruweldaden, dat is één deel van de geschiedenis. Maar je merkt dat mensen vooral ook willen weten, oké, maar hoe ondergingen ze dat dan? En hoe zag hun dagelijks leven eruit? En wat was eigenlijk dat verzet? Want je hebt natuurlijk die grotere en enigszins bekende opstanden, zoals van Tula. Mm-hmm. Wat eigenlijk ook een soort staking was, moest ik net aan denken. Want eigenlijk wat hij wilde doen is, hij heeft het werk neergelegd en hij zocht naar een gesprek met de gouverneur. Hij had gehoord van de Franse revolutie en de Haitiaanse revolutie. En ja, dacht, een succesvolle revolutie van tot slaafgemaakte. Ja. Ja, en ook het idee van vrijheid, gelijkheid, broederschap. Nou, misschien moeten we eens praten. En vervolgens heeft hij gewoon een enorme massa mensen op de been weten te krijgen die het werk neerlegden en met hem samen richting de gouverneur gingen. En die opstand of hoe zeg je dat, mars, is eigenlijk heel bruut neergeslagen. Maar nu zit ik weer een voorbeeld van de bruutheid te vertellen. Dat is niet. Maar je zegt ook al van, ja, dat is de vorm van groot verzet. Ja. Er zijn ook andere vormen van verzet, meer kleiner verzet. Ja. Wat weten we daarvan? Kan je een voorbeeld geven? Hoe ik denk, je hebt veel voorbeelden van alledaags verzet. Ook historici die wij spraken, die gaven dan het voorbeeld van zand strooien in de suikerpers op de suikerplantage. Waarmee je natuurlijk het proces verziekt of de suiker smerig maakt of de machine kapot maakt. Er zijn voorbeelden van zakken koffie die niet met zakken met koffie werden gevuld, maar met stenen. En er zijn voorbeelden, dat vind ik vrij dramatische voorbeelden, maar van vrouwen in Suriname heb je dat mensen die van de plantage probeerden te vluchten het binnenland in konden vluchten. Wat natuurlijk heel vaak ook niet lukte, maar daar eigen gemeenschappen zijn begonnen. Maar op Curaçao probeerden mensen naar de kust te vluchten en bootjes te bereiken. Moeders met kinderen die dachten, nou ja, ze wisten niet dat Venezuela was, maar die probeerden weg te komen. En die voorbeelden kennen we dan vooral op het moment dat ze natuurlijk niet gelukt zijn, of dat mensen, omdat mensen dan vervolgens gestraft werden. En zo belandt het in de archieven, zullen we maar zeggen. Belandt het in de archieven en historici nu kunnen dan, ja, die kijken er op een nieuwe manier naar. Die denken niet alleen maar het slachtoffer, maar oh, wat is het verhaal hierachter? Ja. Het zijn ook verhalen van verzet, terwijl ze zijn nooit zo opgeschreven met die bedoeling. Natuurlijk, maar dat zo lezen. Verzet, dat is denk ik ook, weet je, op het moment dat je het menselijk maakt en daarover nadenkt, voor het moment dat je een wapen oppakt om je plantagehouder te vermoorden, die stap, die maakt bijna niemand. Je probeert toch te overleven. Dus als je dan ziet dat mensen op kleine manieren, een soort ongehoorzaamheid. Alleen al het overbrengen van je eigen cultuur is een daad van verzet. Om je identiteit vast te houden. Je hebt ook een bekend lied in Suriname over mijn lichaam was wel in jouw bezit, maar mijn geest niet. Mijn geest was vrij. En ik denk dat heel veel kracht geeft voor mensen nu, generaties later. Ja, want Giselle, hoe was dat voor jou? Dit soort verhalen hebben Jante en haar collega's ook met jou gedeeld over dit soort vormen van verzet. Wat voor indruk maakte dat? Heel veel indruk. Het was ook heel fijn om te horen inderdaad dat dit aan de hand was. En ik ging ook fantaseren over, want voor mij is uiteindelijk, die connecties die waar ik naar zocht, die zijn dan niet echt gevonden. Maar ik kreeg wel er iets groots voor terug. Ik kreeg er namelijk 3 vrouwennamen van terug, die mijn voormoeders zijn. En die ik niet kende. Heel even om te onderbreken, want dus helaas inderdaad die connecties met de grote helden als Tula waren er niet. Ja. Maar wat ze wel vonden, ga verder, de namen van ja, de voormoeders. Van mijn voormoeders, die allemaal dus in slavernij toch hebben overleefd en hebben geleefd. En ik ging dan wel fantaseren over van, dat zullen zij misschien ook wel gedaan hebben, deze kleine daden van verzet. En überhaupt dat ze hebben overleefd, dat vind ik eigenlijk een grootse verzetsdaad. Ja, en je zegt al iets over de fantasie die dat bij jou naar boven brengt. Kan je iets meer zeggen over wat betekent dat dan voor jou? Om iets van informatie te krijgen over hoe dat leven moet zijn geweest voor die voorouders. Ik kon me dan proberen erin te plaatsen. Ik kon dat. Het maakte het, zeg maar, het bracht het dichterbij bij mijn eigen leven. Want ik kijk ook naar hoe ik dan mijn leven nu leid. En dan heb je dan probeer je dan heb je dan meer een gevoel bij. En dat is ook het enige wat je hebt. Want je zei zelf in het begin over dat er een gat is, hè, in je geschiedenis en hoe je terug kan gaan. Ja, ik kan niet verder teruggaan dan Curaçao. Ik weet, deze vrouwen zijn dan mijn voorouders, maar waar zij vandaan komen, dat weet ik niet. Ja. Ja, precies. Dus het geeft je iets meer inzicht in hoe zij leefden en ja, waar zij, welke ruimte zij hadden, welke ruimte ze ook niet hadden. Ja. Jante, dat is sowieso iets wat in jullie hele boek frappeert. Tot slot, jullie hebben mensen echt blij gemaakt met hele kleine beetjes informatie. Soms is het inderdaad niet meer dan een naam of een naam van een plantage waar mensen hebben gewerkt. Kort, kan je iets zeggen over waarom maakt dat nou zo'n indruk op mensen? Snap je? Kan je dat uitleggen? Ik snap het ook persoonlijk. Zeg maar, ik heb mijn vader is Surinaams. En het kennen van zijn voorouders, ik heb het uiteindelijk ook opgenomen in het boek. Mijn vader had het altijd over dat we van slaafgemaakte afstamden, maar dat wist hij niet precies. En uiteindelijk heeft de stamboomonderzoekster die ons geholpen heeft, vond de plantage waar dan mijn voormoeder vandaan is gekomen. En dat horen van zo'n naam en dat je naar die plek toe kan gaan, ja, dat geeft iets heel krachtigs. Ik kan ook niet precies uitleggen wat dat dan is, maar het zegt eigenlijk wij bestaan. Ja. Wij bestaan. Ja, dat hebben jullie heel mooi gevat in jullie boek. Ik wil jullie bedanken, Jante Saadat en Giselle Mambre, voor dit gesprek. En het boek wat je dus schreef, Jante, samen met Fleur de Weert en Elsbeth Stoker, dat heet Wie zijn mijn voorouders? Het spoor terug. En toevallig gaat ook dit verhaal over voorouders. Theatermaker Mathieu Weideven die ontdekte dat hij wel een heel bijzondere bedovergrootvader heeft. George Gerardus Theodorus Rustwijk, oftewel GGT Rustwijk. Dit is deel 1 van de vierdelige serie Een verborgen Surinaamse schat. Ik denk dat Rustwijk dat een man is die in heel veel opzichten de Surinaamse bevolking 5 stappen vooruit was. Dat hij ontzettend veel dingen heeft gedaan die eigenlijk pas later volop tot bloei zijn gekomen. Dat hij heel erg kritisch was. En ik denk dat hij een soort vlaag van genialiteit had, die man. Ik denk dat GGT's plek in de Nederlands-Surinaamse geschiedenis er een is van een agitator tegen het Nederlandse bewind. En daarna komen mensen die dat steeds luider doen, die kritiek uiten. Maar GGT stond wel aan de basis. Hij was heel erg begaafd. Hij kon schrijven, hij heeft toneelstukken geschreven, hij schreef gedichten, hij schreef verhalen, hij schilderde. Ik heb een toneelstuk gevonden van mijn bedovergrootvader, GGT Rustwijk. Het is een dik boekwerk. Het toneelstuk duurde wel 5 uur. Een one-man show door mijn bedovergrootvader. Op het voorblad staat Het waarom beantwoord. Opgevoerd op 19 juni 1911 in het Thalia Theater in Paramaribo. De opa van mijn oma hoorde bij de eerste generatie mensen van kleur die vrij waren in Suriname. Maar voor wie nog lang niet alle vrijheden golden als voor de witte koloniale bewoners. Hoe zag de leefwereld van mijn bedovergrootvader eruit? En hoe komt het dat ik nog nooit eerder van hem gehoord heb? Mijn naam is Mathieu Weideven en dit is de podcast Een verborgen Surinaamse schat. Aflevering 1, Matrozenrozen. Dit verhaal begint op een regenachtige dag in september. 3 jaar geleden en 3 dagen voor mijn 27e verjaardag. Die dag zou ik eigenlijk op een Bollywood Food Festival een voorstelling spelen met mijn vriendin. Maar dat ging goed mis. Dat ging echt helemaal mis. We hadden ruzie, weer. En ditmaal was ik mezelf echt helemaal kwijtgeraakt. Ik sloot mezelf op in mijn huis. Ik heb mijn verjaardag dat jaar niet gevierd. En ik heb zelfs mijn theatervoorstelling afgezegd. En ik heb nog nooit een voorstelling afgezegd, behalve die dag.

en weilanden met koeien. Heel veel oude schoenenfabrieken. Het Alverzolenfietspad. Ik wist niets van Suriname. En alles wat mijn moeder vertelde over haar leven in Suriname klonk altijd als een sprookje. Dingen die ontzettend ver van mijn wereld in mijn witte Brabantse dorp afstonden. In Suriname heb je natuurlijk allerlei wurgslangen. Flinke wurgslangen, de boas genaamd, van 3-4 meter. En dan zei de leraar, ja, ik heb mijn huisdier meegenomen. En hij ligt onder de kast. Want onder die kast was een opening en dat was lekker koel. En dan lag die boa van 3-4 meter. Maar hij deed ons verder niks, want hij was hartstikke tam. Mijn moeder zegt dat de dichtbundel de eerste dichtbundel is die geschreven is door een Surinamer. Een bedovergrootvader die net als ik in de kunst is gedoken. Wie was deze man? Mijn moeder stuurt me naar mijn oud-tante Aafje Ruswijk in Zoetermeer. Ik bel haar op en ik kan meteen langskomen, de volgende dag. Het regent. Nou, hier is het. Ik ben even in de war over waar de deur van haar flat is. Want de laatste keer dat ik hier was, is misschien wel 10 jaar geleden. Hallo. Hallo, ik ging je net bellen, want het is min 4. Het is min 4. Mathieutje, welkom. Hallo. Hallo, jongen. Ja, met een warme brashaver welkomt mijn tante me. Het appartement kijkt uit over een mooi breed groen park. De kamer hangt vol met schilderijen. Niet alleen van mijn oud-tante, maar ook van mijn oma en van nichten van haar. De kleurrijke schilderijen, met veelal bloemen, geven het iets feestelijks. Mijn oud-tante heeft mooie grijze krullen. En begint ook meteen over mijn haar. Het is zo prachtig. Ik krijg het niet voor elkaar. Wat doe je erin? Ja, ik probeer eigenlijk van alles een beetje uit. Maar ik heb nu geen alcohol erin. Eigenlijk bijna niks erin. Nee. Zo echt van zo'n winkel met alleen maar haarproducten voor zwart haar. Ja, ja. Gekruld haar. En ik heb er nu eentje te pakken. Ik heb echt veel uitgeprobeerd. En dit werkt een beetje voor mijn haar. Oh, ja. Op tafel heeft ze al van alles klaargelegd. Foto's, artikelen, oude boekjes. Er blijkt een heel archief van Gerrit de Ruswijk te bestaan. Een theaterstuk, speeches, bladmuziek van een operette, foto's van schilderijen, krantenknipsels, recensies. De kunst koos mij als slaaf. Ik heb haar trouw gediend. Maar in haar dienst meer dank dan geld verdiend. Of goed verdiend. Ik vind theaterrecensies met: de heer Ruswijk had gisteravond een zeer boeiende en krachtige lezing. Aan een daverend applaus ging geen einde te komen. Spreker beschikte over een rappe tong, een goed dialect, een talent van een redenaar en een acteur. He is one of those mighty geniuses who is walking among his countrymen like something superior to ordinary mortality. Ik vind een foto van de komeet Halley uit 1910. Hij fotografeerde de komeet en begon over de foto heen te schilderen. En dat schilderij belandde in Westminster Abbey in Londen. Zijn werk ging dus ook Suriname uit. Schilderijen met tropische stillevens, ondertekend met GGT Ruswijk. Het handboek van Brits-Guyana, met op de voorkant de Kayateur-waterval. De langste, grootste single-drop-waterval van de wereld. Ook geschilderd door hem. Hij maakte dus ook reizen voor zijn kunst. Ik vind ook een toespraak met de titel Ruswijk's Appeal for Celebrations. Het lijkt een oproep om de afschaffing van de slavernij te vieren. De afschaffing van de slavernij was nog maar een halve eeuw geleden. En het zou nog 50 jaar duren voor Martin Luther King zijn I Have a Dream speech zou doen. De echt ontwikkelde, beschaafde en intelligente man of vrouw zal zich nooit schamen voor zijn of haar kleur. Of anderen minachtend aankijken. De bladeren aan de boom van vrijheid, hoewel ze in kleur verschillen, hebben één vorm. Vruchten verachten de boom niet. Zwart, gekleurd en wit zijn allemaal gemaakt naar de gelijkenis en het beeld van de schepper. Mijn bedovergrootvader was een kritisch man die meer vijanden dan vrienden maakte, zo leer ik later. Er ontsteekt een nieuw vuur in mij, Het inspireert me dat iemand, waar ik blijkbaar aan verwant ben, zo duidelijk wist wat hij te zeggen had. Mijn ogen vallen op een artikel uit de West-Indische Courant, 1974, met opnieuw een fotootje van opa Rustwijk. Geboren in 1862. Dat is dus 1 jaar voor de officiële afschaffing van de slavernij. Ik zie ook tekenen, die lijnen die ik zelf ook heb. Dit zijn lijnen van dat het leven zwaar was voor hem. Ik zie ook de frons. En ik zie aan zijn voorhoofd eigenlijk dat het een hele intelligente man was. Een hele intelligente man, ja. Maar ik zie een pijnlijke blik in zijn ogen. Ja, dat zie ik ook aan de fronsen en ook aan die lijnen. Dat is een hele grote snor. Ik zie ook wel trots, maar ik zie toch dat een heel moeilijk leven. En wat ik ook zie is dat hij zijn bord, je zal helemaal, dat deden ze vroeger in Suriname met heel veel stijfsel, zo'n bord stijf maken. Maar ik zie dat zijn bord te groot is, want hij heeft een hele smalle nek. Dus hij was eigenlijk al mager op deze foto. Hij viel eigenlijk al af. Hoe oud denkt u dat hij was, deze foto? Minstens toch wel tegen de 48, tegen 50, tegen de 50. Was het geen jonge man. In het artikel uit de West-Indische Courant uit 1974 staat: het maakte mijn speurtocht des te avontuurlijker. En het leerde mij dat ook in Suriname nog verborgen schatten liggen. Als men merkt hoe geïnteresseerd je bent, gaan plotseling allerlei deuren open. Achter één zo'n deur stond ik opeens voor de kunstenaar GGT Rustwijk. Mijn petovergrootvader, een verborgen Surinaamse schat. Hij was ook al die tijd voor mij verstopt. Ik dacht dat de reden dat ik hem had gevonden was omdat de sterren goed stonden. Geen relatie, geen liefde, alles weggeslagen. En toen zag ik, toen alles weg was, deze schat. Onderaan het artikel heeft mijn oud-tante erbij geschreven: om te bewaren. Maar hoe komt ze aan deze documenten? Nou, dat zal ik dan vertellen. Wil je de korte of de lange versie? Het verhaal van mijn oud-tante Aafje begint op het moment dat zij zelf besluit om te gaan schilderen. Schilderen in de buitenlucht in Frankrijk. Aangekomen in Frankrijk belden ze om opgehaald te worden van het station. En toen zei ik dus met Aafje Rustwijk, en ik hoorde aan de andere kant van die telefoon met Aafje Rustwijk. Toen zei ze, ik met Doreen Rustwijk. Doreen Rustwijk is haar nicht. Ze hebben elkaar in geen jaren gezien. En ze praten over van alles. Ook over die ene opa. Opa Rustwijk. Ik kan sommige dingen niet meer als toeval zien. Nee. Zonder deze toevallige ontmoeting had ik misschien wel nooit het verhaal van mijn betovergrootvader gehoord. Ja, maar mag ik iets vragen? Was dat echt de allereerste keer dat u over uw grootvader hoorde? Nee. Thuis. Bij mijn vader had het natuurlijk ook altijd over zijn vader. Hoe dat ging vroeger in dat gezin. Ja, nee, dat wist ik van mijn vader natuurlijk. En we hadden de gedichtenbundel thuis. En mijn vader ging er ook wel eens uit voorlezen. En dan ging hij erom lachen en zo. Maar mijn vader had niet dat talent geërfd. Nee. Dus, maar dat hadden we van huis meegekregen. En de andere nichten ook. Want er werd altijd over onze grootvader gepraat in het gezin. Vroeger was er bij mijn tante thuis 1 dichtbundel van GGT Rustwijk. Nu ze in contact is met Doreen, bleek GGT heel veel te vertellen te hebben over het Suriname rond 1911. Ze zijn samen met andere nicht Georgine zijn ze in de geschiedenis gedoken van grootvader Rustwijk. En al die dingen kreeg ik ook toegestuurd. Theaterstukken, gedichten, boeken. Ook niet alleen de verhalen, maar ook wat er allemaal al op schrift stond. Recensies. Naslagwerk van schilderijen die hij maakte. Zo heeft mijn tante door de jaren heen een hele tafel vol documenten van GGT Rustwijk kunnen verzamelen. Door puur toeval toen ze haar nicht in Frankrijk ontmoette. Of heeft mijn tante gelijk? Is het geen toeval? Ik denk zelf dat ik erbij betrokken ben geraakt om het aan jou door te geven. Want ik heb er verder niks mee gedaan. Ik zie mezelf als een schakel in dit verhaal. Het is niet voor niks dat het hier heen gekomen is, dat ik het bewaard heb, opgeslagen heb. En, ja, er zijn meerdere schakels ook in het verhaal waarvan ik denk van, oh ja, dat zit een soort gek pad wat we bewandelen met z'n allen. Ja. Dus u die naar Frankrijk ging en daarna gaf me ook de telefoonnummers, want eigenlijk zei hij meteen van, oké, nee, dan moet je met mijn nichten gaan praten, die weten alles. Nou, die belde ik toen één keer. Toen overleed ze. En ja, voelde ik ook van, oh, dit verhaal is ook bijna aan het wegglippen. Ja. Shit, ik moet het nu oppakken. En, ja, en eigenlijk ben ik degene die hier nu omgeeft en er iets mee kan doen. Ja, een soort van taakje die je dan krijgt. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Maar hoe, ja, vind je een taakje? Ja, in het begin was ik heel erg aan het zoeken naar van, oh ja, wat, ja. Is het heel erg klein? Is het eigenlijk voor mezelf? Is het iets wat ik vind in mijn familie en waar ik dan persoonlijk iets mee kan? Maar ja, toen kreeg ik van andere mensen te horen die zeiden van, nee, dit verhaal, dit is belangrijk. Je moet hierover vertellen. Dus toen voelde ik wel ineens een grote opgelegde taak van, oh, ik moet dit verhaal gaan vertellen. De documenten liggen in mijn handen nu. Maar wat moet een jongen uit Sprangkapelle met een voorvader uit het Suriname van 1900? Het leven. Wij moeten op alles rekenen en mogen op niets rekenen. Ik was tot nu toe nooit geïnteresseerd in de geschiedenis van Suriname. Maar nu er plots een figuur in rondloopt die mijn aandacht trekt, wil ik er alles over weten. De koude geschiedenis gaat op een nieuwe manier open. Een warme manier. Nu er iemand in rondloopt waarmee ik een bondje heb. Hoe zag het leven van GGT eruit? Waar moest hij allemaal rekening mee houden? En waar werd er allemaal niet voor gezorgd? De gedichten maken mij nieuwsgierig naar de wereld achter zijn woorden. En is dit echt een bijzondere vondst? Of is het logisch dat dit lag te verstoffen op de zolder van mijn oud-tante? Ik bel mijn goede vriend Raoul de Jong op. Hallo? Hallo. Ja, hoe gaat het? Goed. Ook hij ging op zoek naar zijn voorvader in Suriname. Misschien kan hij me verder helpen. Raoul en ik ontmoeten elkaar voor het eerst op een warme dag. Aan een tafel van een strandtent in Hoek van Holland. Waar hij schreef aan zijn boek Jaguarman. Over een zoektocht naar de verborgen krachten van Suriname. Het land van zijn vader. Al snel worden we vrienden. Raoul is op dat moment al 7 jaar bezig met zijn onderzoek voor dit boek. En ik had dus op dat moment al heel lang onderzoek gedaan naar Surinaamse schrijvers die echt moeilijk waren om te vinden. En ja, ik had er op dat moment wel echt heel veel gevonden al. En ik dacht eigenlijk dat ik ze allemaal al had gevonden. En toen was er dus ineens deze man. En zijn naam kende ik nog niet. En die foto had ik nog nooit eerder gezien. En ja, dus toen spraken wij af met elkaar en dat was heel leuk. En toen heb ik daarna het boekje gelezen en van dat boekje was ik ook wel echt onder de indruk. Omdat heel veel Surinaamse schrijvers die ik gevonden had, die hadden hun stem gebruikt eigenlijk om, ja, zeg maar, het verhaal van de machthebber, van de kolonisator, om dat te bevestigen. En er waren echt maar een aantal mensen, een aantal schrijvers die hun stem gebruikten om, ja, die andere waarheid te vertellen en om tegen het dominante verhaal in te gaan. En ja, en jouw grootvader deed dat. Dus ik dacht, oh wow, dit is bijzonder. Het is niet alleen een Surinaamse schrijver, maar het is ook een van de weinigen die dus zijn stem heeft gebruikt om, ja, om de werkelijke geschiedenis te vertellen eigenlijk. Een voorvader die nog terug kan praten, zegt Raoul nog. Dat is vrij uniek. Er waren mensen zoals mijn bedovergrootvader die een ander verhaal durfden te vertellen en kritisch durfden te zijn op de gang van zaken. En dat deed hij via theater. Maar wat had hij dan te zeggen? Wat is de werkelijke geschiedenis? Ik sla Het Waarom Beantwoord open. Met als ondertitel Het Wee ontsluiert voor de Welvaartscommissie. Geschreven door Lucie. Lucie was de schuilnaam dus, hè, van GGT Rustwijk. Ja, en het heette Het Waarom Beantwoord. Ja. En dan met muziek er tussendoor, strijkmuziek. Mijne hoorders, hij die hier voor u staat, heeft nimmer verzuimd een ijverig aandeel te nemen in de belangen van zijn hem lief geboortegrond. Voor ik een begin maak met het hoofddoel mijner lezing, is het nodig met mij enige jaren terug te gaan in de geschiedenis van Suriname en van mijzelf. Zodoende komen men tot de wetenschap dat hij die voor u staat zich niet plotseling heeft opgeworpen iets in het belang van Suriname voor te dragen. Doch dat hij eerst na lange waarneming het heeft gewaagd uw aandacht te verzoeken voor het hoogst nodige, dat naar zijn bescheiden mening geen langer uitstel duldt. Wat ik interessant vond ook wel is dat hij zeg maar dat hij ook durfde te denken. Ja. Dat hij ook dacht van, oké, shit, ik zie dat er dingen fout gaan in Suriname. Ja. En dan was hij in Guyana geweest en dan gingen dingen dan weer net anders. Ja. En dat hij wel durfde te denken aan, oei, volgens mij gaat het niet helemaal fair hier en kunnen er dingen anders. En dat hij dat toen is gaan durven benoemen. Ja. En ook gaan durfde na te denken over, ja, maar waarom, weet je, ergens zegt hij gewoon van, waarom besturen wij onszelf niet gewoon? Ja. Waarom zijn hier die Nederlanders die ons besturen? Precies, ja, dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk ook een. In die tijd, denk ik, was het ook wel heel moedig om dat te zeggen, natuurlijk. Want dan was je wel echt een opstandeling. Dus zoals die Anton de Kom, die natuurlijk heel hard terecht hoor, tegen dingen inging. Maar die is eruit uitgezet, uit Suriname gezet. Hè? Die is eruit gezet op een boot en teruggezet naar richting Nederland. Als ik verder blader in het stuk, zie ik beschrijvingen van zijn reizen langskomen. Ook bevolkingsschrijvers van meer dan 100 jaar voor zijn tijd. Hij heeft dus onderzoek gedaan om deze voordracht te kunnen schrijven. Ik zie landen van het hele Caribisch gebied voorbij komen. Wat zal hij daar hebben ontdekt? Bladerend door het script lees ik dat hij niet bang was om zijn oordeel te vellen. Want hij heeft de problemen van Suriname haarfijn uitgezocht. Hij heeft cijfers verzameld, opgegraven, geschiedenisboeken erop nageslagen, archieven uitgeplozen. Alles om Suriname te doorgronden. Soms wordt het bijna een TED-talk. Het waarom beantwoord of het wee ontsluiert voor de welvaartscommissie. Ik lees dat de welvaartscommissie naar Suriname ging om uit te zoeken hoe ze weer winst konden maken met de exploitatiekolonie. Meer winst maken met de exploitatiekolonie. Hoe reageerde deze welvaartscommissie op zijn toneelstuk? Het moet 5 uur geduurd hebben, staat er. Toen mijn ouders me opkwamen halen om me naar de McDonald's te rijden voor een Happy Meal, citeerde mijn moeder plots mijn Beethoven-grootvader. Ze zei, soms ben je uit ander hout gesneden. Soms ben je anders. Mijn Beethoven-grootvader lijkt uit ander hout gesneden. Wie was hij? En hoe zag zijn leven eruit? U hoorde deel 1 van de 4-delige serie Een verborgen Surinaamse schat. Een programma van Mathieu Weideven. Coach en editor Romane Rodriguez. Eindmixage Alfred Koster. Eindredactie Katinka Beer. En deze Spoor Terug-serie is ook als podcast te beluisteren. Onder de titel Een verborgen Surinaamse schat. Zoek hem vooral op in je favoriete podcast-app. Want daar staat deel 2 al voor je klaar. En dit was OVT voor deze week. Straks is er de perstribune van Max met als sportgast de straatvoetballer Rocky Hayakaya. En als mediagast Dionne de Graaf over de Tour de France die weer voor de deur staat. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Hoe krijg je een nieuw idee? Een frisse blik? Kippenvel? Kietel je brein met een boeiend gesprek dat je wakker houdt? Dat hoor je bij de VPRO in de podcast Nooit meer slapen. vpro.nl/breinvoer NPO Radio 1.